Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 13 stycznia, środa minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Podopieczni DPS-ów nie będą musieli opuszczać placówek, żeby się zaszczepić, zapowiada to minister rodziny i polityki społecznej. Wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień można składać już tylko do 15 stycznia. Niewykluczone, że w Niemczech ograniczenia w związku z pandemią potrwają do wiosny, mówi o tym tamtejszy minister zdrowia. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce 9053 nowe zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 481 zakażonych osób, a wyzdrowiało niemal 9 tysięcy. W ciągu minionej doby wykonano prawie 74 tysiące testów na obecność wirusa. Od wczoraj na COVID-19 zaszczepiono prawie 52 tysiące osób. Urzędy wojewódzkie we współpracy z placówkami opieki przygotowały listy pensjonariuszy domów pomocy społecznej, którzy chcą skorzystać ze szczepionki przeciwko COVID-19. Większość pensjonariuszy chce się zaszczepić, mówiła Polskiemu Radiu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak dodała, podopieczni DPS-ów nie będą musieli opuszczać placówek, aby otrzymać szczepionkę, gdyż zorganizowane zostaną dla nich mobilne punkty szczepień. POZ-y, które mają podpisane umowy z domami pomocy społecznej, będą szczepić, ale także inne placówki, szpitale węzłowe, które mają mobilne punkty szczepień. Cała logistyka jest właśnie teraz przygotowywana ze zbieraniem informacji o ilości szczepień i właśnie zależy nam, żeby tą grupę osób jak najwcześniej zaszczepić. Minister przypomniała też, że w piątek wystartuje system rejestracji na szczepienia dla seniorów. W pierwszej kolejności z możliwości szczepienia będą mogły skorzystać osoby powyżej 80 roku życia. 22 stycznia ruszy z kolei rejestracja seniorów powyżej 70 roku życia. Podawanie preparatu tej grupie rozpocznie się 25 stycznia. Do 15 stycznia przedsiębiorcy z branży turystycznej mogą składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień. Dotyczy to prowadzących hotele i inne miejsca zakwaterowania oraz organizatorów turystyki. Warunkiem zwolnienia ze składek jest spadek przychodu o co najmniej 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem, mówi rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korba. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania oraz organizatorzy turystyki. Firmy prowadzące przeważającą działalność w tych branżach mają czas do 15 stycznia, żeby złożyć wniosek o umorzenie składek z lipca, sierpnia i września 2020 roku. Jeżeli przedsiębiorcy te składki wcześniej opłacili, to będą mogli potem oczywiście wystąpić o zwrot nadpłaty. Głównym warunkiem zwolnienia ze składek z tych miesięcy jest spadek przychodu o co najmniej 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem. Wniosek o umorzenie składek należy wysłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie zus.pl w zakładce koronawirus. Do Sądu Okręgowego w Lublinie trafił akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów z Ukrainy i rozprowadzaniem ich po kraju. Śledztwo w tej sprawie od 2 lat prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Frubieszowie pod nadzorem prokuratury. Aktem oskarżenia objęto 10 osób, mówi rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sieński. Polegały one na nielegalnym sprowadzaniu przez granicę państwową na terenie powiatu chamskiego towarów akcyzowych. Wyroby akcyzowe w postaci papierosów po przerzuceniu ich przez rzekę Bug z Ukrainy do Polski były rozprowadzane m.in. na terytorium województwa lubelskiego oraz łódzkiego. Aktem oskarżenia zostało objętych 10 osób, z których 6 działało w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. U podejrzanych zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 127 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 5 osób aresztu tymczasowego. Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn jest przekonany, że reżim sanitarny zostanie utrzymany dłużej niż do końca stycznia. Jednym z powodów są nowe mutacje koronawirusa. Wczoraj media poinformowały o wykryciu w Niemczech pierwszego przypadku zmutowanego wirusa z RPA.

aktorem wiele znaczy. A no właśnie, niech pan patrzy, tutaj scena, tu publiczność, a on stoi tam. Tu mikrofon i kamera. U niektórych mała trema, lecz gdy tylko światła gasną, on zaczyna. Już 11 minut po godzinie 12. Ferie z Trójką. No, a teraz to już prawdziwe zimowe ferie, nie tylko z nazwy i za oknami na Myśliwieckiej również biało. A w studiu doktor Witaminka. Dzień dobry, witamy. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Witam wszystkie dzieci, które mam nadzieję siedzą teraz przy odbiornikach i słuchają nas, ale witam również dorosłych i mamy, i babcie, i dziadków, bo mam nadzieję, że dzisiaj tak bardzo rodzinnie porozmawiamy sobie trochę o tym, jak zdrowo się odżywiać. Bo doktor Witaminka właśnie tym się zajmuje, adresując swoje audycje do dzieci, ale też rodzice znajdą coś, bo doktor Witaminka tak naprawdę to pani doktor. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk z Centrum Zdrowia Dziecka, prowadząca audycję w Polskim Radiu Dzieciom, też dla dorosłych, nie tak tylko jest. Dla dzieci. Tak, od razu skorzystam z okazji, pozwól Piotrze, i zaproszę wszystkich do Strefy Rodzica. W każdy wtorek jest coś o zdrowiu. Mówimy o zdrowiu całej rodziny. Oczywiście koncentrujemy się na naszych dzieciach, ale myślę, że i wszyscy dorośli też coś tam o sobie usłyszą. To na pewno dziś o zdrowym odżywianiu, o czym jeszcze będziemy mówić, o tym, że trzeba się ruszać, to na pewno. Koniecznie. Jak dbać o kondycję, o zdrowie właśnie w czasie ferii, bo o tym, myślę, warto dziś porozmawiać. Troszkę popytamy dzieci, będą zagadki z niespodziankami. O, koniecznie, i mamy dla nich prezenty, różne niespodzianki konkursowe, więc szykujcie się, dzieciaki, wszystkie moje małe zuchy, bo będzie coś dla was. Kontakt z nami, ferie z trójką, @polskieradio.pl, numer telefonu 2 2 7 3, no i jeszcze smsowo 71335, ale to nie wszystko. Wszystkie atrakcje. Warto zostać z nami z feriami w Trójce. A jak się człowiek wybiera w drogę, to też musi pamiętać o zdrowym odżywianiu. Zresztą tak w ogóle. Od rana do wieczora, cokolwiek by nie zrobił. W podróży, bo to się zawsze tak kojarzy, że szybko, szybko, szybko, żeby coś zjeść na szybko właśnie, tak jak sama nazwa nie, a potem a tu hamburger, a tu kabanos, a tu czekoladka. A nasz organizm, żeby bardzo dobrze funkcjonować, potrzebuje wielu cennych składników. Jakich? Ja zacznę od tego, że potrzebujemy energii. I dla dzieci to zawsze jest takie mało zrozumiałe, no co to jest ta energia. To wyobraźcie sobie, że chcielibyście pojechać samochodem, wsiadacie do niego całą rodziną, za kierownicą tata albo mama, naciska na gaz wcześniej, odpala stacyjkę, a to w ogóle nie chce działać i nie chce ruszyć. I pytanie, co trzeba byłoby zrobić? I mnie się wydaje, że taką najprostszą odpowiedzią jest, że nie ma tam paliwa. Ktoś nie dolał benzyny albo gazu, tak? Albo ropy. I podobnie jak samochód nie pojedzie bez benzyny, tak nasz organizm nie będzie działać bez energii. Tak jak latarka potrzebuje energii, żeby świecić i w tym celu wkładamy tam baterie, tak jak suszarka, żeby wysuszyć nasze włosy, potrzebuje prądu, to my również potrzebujemy energii. I ona się właśnie ukryła w tym, co jemy. Ale oprócz niej to jeszcze potrzebujemy cegieł, z których zbudowany jest nasz organizm. No, tak jak dom, tak? Są cegły? Są. Każdy widział dom w budowie. I podobnie nasz organizm zbudowany jest z takich cegiełek, a tymi cegiełkami jest białko. I ono się właśnie ukryło. No właśnie, porozmawiamy sobie dzisiaj. Mam nadzieję, gdzie się ukryło. A jeżeli nie zdążymy, to pamiętajcie, że codziennie o godzinie 14:30 doktor Witaminka w Polskim Radiu Dzieciom opowiada im wszystko na ten temat. Ale nasz organizm jeszcze potrzebuje czegoś bardzo, bardzo takiego potrzebnego. To jest tłuszcz. Tłuszcz ma wiele funkcji w organizmie. On potrafi, on też oczywiście dostarcza nam tej energii, prawda? On potrafi zrobić zapas na wszelki wypadek. Kiedy zjemy więcej i mamy za dużo tej energii na talerzu, to właśnie ona zamienia się w tłuszcz i potrafi w naszym organizmie czekać na właściwy moment, kiedy ją wykorzystamy. Ale tłuszcz potrafi też na reperować różne rzeczy, zakleić i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie tylko jest zły sam w sobie. A no właśnie. I bardzo dziękuję za to słowo, że może być zły, bo rzeczywiście potrafi być zły i nawet bardzo wredny, powiem wam. I zachowywać się tak, jak na przykład ciężarówka na drodze, która miała wypadek, zatkała całą drogę, korek się wielki robi. Ja mam na myśli taką sytuację, kiedy właśnie w naczyniu krwionośnym krwinki nie mogą płynąć sobie swobodnie, bo coś zatorowało drogę. I jakiś tym zawali droga się trafił. Taki właśnie zawali droga. I tłuszcz potrafi być zawali drogą. Mhm. On potrafi przyczynić się do tego, że zrobi się właśnie taki wielki korek, bo na skutek zawali drogi. Ale może być też tak, że ten tłuszcz to jest właśnie taki sprytny pan złota rączka, który wszystko potrafi zrobić i naprawić. I całe zadanie dla człowieka jest takie, oczywiście mądrego człowieka, żeby wybrać taki tłuszcz na talerzu, który będzie nam pomagać, żeby omijać zawali drogę, a jeść te zdrowe tłuszcze. Ach, to może być zadanie konkursowe dla naszych słuchaczy. Tak, powiem wam, gdzie jest tłuszcz zawali droga i czego unikać, ale wy wymyślicie za chwilę, co zjeść, żeby było zdrowo. No to ten tłuszcz zawali drogę, ten fatalny, niezdrowy składnik, ukrył się na przykład w kiełbasie i łypie na nas tym takim białym okiem, bo w kiełbasie to są takie białe oczka, prawda? Albo w salce soni, albo na przykład smalec jest taki nie za bardzo. No, to ma duże białe oczka. Cały jest samym białym oczkiem jest właśnie w tłustych szynkach czy wędlinach. Ale powiem wam też, że niestety w słodyczach. Tam też oprócz cukru znajdziemy właśnie ten niezdrowy tłuszcz. Natomiast jeśli chcecie usłyszeć, gdzie jest ten zdrowy, to powiem tak. Jest na pewno w rybach, ale jeszcze w czymś i to jest nasza zagadka. To jest zagadka dla was. A kto zadzwoni i odpowie, ten dostanie od doktor witaminki albo płytę z piosenkami, na przykład z jedną z taką piosenką, którą za chwilę usłyszycie, albo książkę, gdzie jest wszystko to opisane. A moje pytanie brzmi, co należy zjeść, co zawiera zdrowy tłuszcz, czego nie zjemy bez dziadka, specjalnego dziadka, to coś ma bardzo twardą skorupkę. No i ten dziadek właśnie pomoże, żeby coś z tą skorupką zrobić. Człowiek zębami nie potrafi tego rozgryźć, a wiewiórka owszem. No i chyba wam już dużo powiedziałam, ale największą podpowiedzią będzie piosenka, którą teraz usłyszycie. I dzwońcie, moi kochani, odpowiadajcie, cóż należy zjeść, aby dostarczyć zdrowego tłuszczu. 2 2 7 3, ale nie tylko można dzwonić, można także pisać. Ferie z trójką, @polskieradio.pl i SMS-owo 71335. To co, teraz gramy i tańczymy? O, jak najbardziej, tańczymy, w końcu karnawał. Ależ prawidłowych odpowiedzi, ale ta najszybsza i prawidłowa, co chwilkę się okaże, ale ja już podsłuchiwałem, ma dla nas Wiktoria ze Słupska. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Wiktorio. Doktor Witaminka w studiu i zadała zagadkę. Fragmencik przypomnimy? Tak. Pytałam się o to, czy co trzeba zjeść, czego nie zjemy bez specjalnego dziadka, co zawiera bardzo zdrowy tłuszcz i czego nie potrafimy ugryźć sami, a potrafi to zrobić wiewiórka. No powiedz, Wiktorio, co to takiego może być? Orzechy. Wspaniale, prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź, rzeczywiście. Powiem wam, że gdyby tak podzielić orzech na 10 części, równych części, to 6 z nich będzie właśnie zawierało ten tłuszcz zdrowy, o którym powiedziałam. Wiktorio, a powiedz ty mi, czy ty lubisz jeść orzechy? Lubię. A które są twoje ulubione? Znasz jakieś? Może mama podpowie? Nerkowce. Nerkowka. A, rzeczywiście są takie, też uwielbiam. A może jakieś takie mniejsze? Pistacje też bardzo lubię. Pistacje. Tak, wspaniale. A znasz może orzechy laskowe? Tak. Super. I jeszcze są takie specjalne, które jak obierzemy, to trochę wyglądają jak mózg. Może mama podpowie, takie pofałdowane. Włoskie. Oczywiście, brawo. Włoskie, mimo że rosną w Polsce. Brawo! Wiktorio, naprawdę jesteś wybitnym ekspertem w zakresie żywienia. Bardzo się cieszę, że cię poznałam. Może będziesz chciała być gościem doktor Witaminki w Polskim Radiu Dzieciom? Może razem nagrasz ze mną jakąś audycję dla dzieci? Co ty na to? Będę chciała. Wspaniale, to napisz do mnie w Polskim Radiu Dzieciom, znajdziesz na pewno kontakt do mnie i się koniecznie spotkamy. Coś mi się wydaje, że doktor Witaminka będzie miała konkurencję. Ojej, tak, będziesz moją asystentką. Ja bardzo często właśnie rozmawiam z asystentami, ale jeszcze chciałabym coś ważnego powiedzieć. Czy ty, Wiktorio, jesz codziennie orzechy? O, to jest pytanie. Bo dzieci często zapominają o tym. Lubią jeść orzechy, ale nie zawsze jedzą. Często jem. To bardzo dobrze. Jesteś bardzo mądrą dziewczynką. Ja wszystkim dzieciom przypomnę, że codziennie trzeba zjeść jedną garść orzechów i mówimy o takiej garści, no, która się zmieści w naszej garści. Czyli Wiktorio, czy twoja garść jest taka sama jak mamy garść albo jak taty? Różni się czymś? Wielkością na przykład? Kto ma większą? Ty czy tata? Tata. Właśnie, więc tata zje więcej troszkę orzechów, a ty zjesz tyle, ile zmieści się w twojej garści. Bardzo ci dziękuję. Chcesz płytę czy książkę od doktor Witaminki? Płytę z Książkę! Super. Dobrze, najzdrowsza piramida świata, książka doktor Witaminki pod patronatem Polskiego Radia Dzieciom. Jedzie prosto do ciebie. Bardzo ci dziękujemy. Serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy. Dziękuję. Dziękujemy. Ci. To Wiktoria, nasza gwiazda, a za chwilę super. Spotkanie z kolejną gwiazdą dziś. Doktor Witaminka już gotowa, za 2 minuty słyszymy się z kimś naprawdę niezwykle czarującym. Mary Mary i już 12.30. Ferie z Trójką. Nawet chyba mi się udał taki czar, malutki. Ale co tam w porównaniu z czarkiem, który czaruje? Halo, halo, dzień dobry, witamy. No witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Cezary Gołębiewski, czyli Czarek Czaruje, jest z nami. Wielka gwiazda. Mam napisane, że wielka gwiazda w polskim radiu dzieciom, ale też i w Trójce. Internauci doskonale znają cię z hitowego kanału i w mediach społecznościowych też. Co w wolnej chwili robisz, powiedz, prócz czarów? A myślę o feriach. O feriach. No, piękny nam dzisiaj tutaj śnieg spadł i przyjechaliśmy do Radomia tutaj sobie specjalnie po jedną rzecz i zobaczyliśmy moją górkę, na którą chodziłem, jak byłem młodym dzieciakiem, a już od kilku lat nie widziałem śniegu na tej górce. No i teraz zobaczyłem, jak kilkudziesięciu dzieciaków sobie po prostu zjeżdża na tej górce. No niesamowity widok. Po prostu też miałem ochotę wyskoczyć i z nimi tam pozjeżdżać na tej górce. No ale ferie w tym roku bez większych rewelacji. Czyli nagrywam filmy na YouTube i sobie spędzam czas u siebie w domu ze swoimi domownikami YouTuberami. Przed wyjściem na taką górkę, na narty czy na sanki, nawet koło bloku, to trzeba się dobrze odżywiać. Prawda, no doktor Witaminka? Nie, zjeść porządne śniadanie i drugie śniadanie, myślę. Nie wiem, jak ty, Czarku, zjadłeś dzisiaj to śniadanie? Dałeś przykład? Miałem badania, więc musiałem być na czczo, ale usprawiedliwiony. No, ale właśnie będę jadł długo. Super. Jak dbasz o swoje zdrowie, powiedz? Zwracasz na to w ogóle uwagę i przekazujesz to też innym, młodszym, którzy ciebie obserwują, patrzą, próbują naśladować? W tym roku, jak tutaj przyszła pandemia, ja ze swoim trenerem personalnym zacząłem ćwiczyć i bardzo dużo pokazywałem swojego zdrowego trybu życia, swój zdrowy tryb życia w internecie, w social mediach, to co jem, mniej więcej pokazywałem, jaką mam dietę i jakie treningi wykonuję, aczkolwiek już to troszkę zaprzepaściłem. W każdym razie jakąś wiedzę na pewno swoim obserwatorom przekazałem, z czego jestem dosyć dumny, chociażby dlatego, że ja jestem właśnie tą osobą, która jest takim bardzo dużym niejadkiem i miałem problem zawsze z jedzeniem, z wymyśleniem sobie jakichś super potraw i po prostu moje menu jest bardzo ograniczone. No bywa tak, rzeczywiście wiele dzieci ma takie menu bardzo ograniczone, ale jak widać jest szansa, że jakoś tam się trochę rozszerzy. O tak, tak. Myślę, że trzeba się otwierać na nowe rzeczy. Ja jestem właśnie tą osobą, która jakby nigdy nie chciała się przełamać do spróbowania nowych rzeczy. I w tym roku, jak zacząłem ćwiczyć, zobaczyłem, ile to w ogóle jak zmieniło to całkowicie moje życie i moje samopoczucie, taka dieta troszkę bardziej wyregulowana i taka urozmaicona może, właśnie. Tak, urozmaicona. Tutaj różnego rodzaju tutaj zielone rzeczy zacząłem jeść. Więc zauważyłem na pewno poprawę w samopoczuciu. Mniej potrzebowałem snu, żeby się wysypiać, a jednocześnie więcej rzeczy robiłem w ciągu dnia. Ja mam nadzieję, że słyszą nas rodzice niejadków, bo oni zawsze załamują ręce i mówią, co to jest takiego, ten mój niejadek nic nie chce jeść. Więc myślę, że będą mieli nadzieję i zdobędą ją właśnie teraz, że to się kiedyś zmieni, że te ich małe niejadki wyrosną na bardzo rozsądne osoby, które coś zaczynają z tym zrobić. Więc dziękuję ci bardzo, Czarku, że powiedziałeś to nam wszystkim. Jeśli jeszcze mogę dodać, to jasne. Bo to jest bardzo, bardzo fajna kwestia. Co u mnie właśnie gdzieś tam było taką rzeczą, że właśnie ja po prostu bałem się próbować nowych rzeczy. To jest bardzo ważne podejście rodziców i jeśli nie działa jakiś sposób, w którym dziecko na przykład nie chce jeść tego, co jakby rodzice mu przygotują, to radziłbym podejść do tego dziecka w troszkę inny sposób i na przykład innymi sposobami zmotywować go do zjedzenia tego, albo przedstawić jakieś fajne rzeczy, dzięki którym po zjedzeniu tej potrawy to dziecko będzie po prostu szczęśliwsze. I jakby próbowałbym właśnie czegoś tego typu. Tak, a nic na siłę. Troszkę urozmaicać, troszkę też, żeby ładnie to wyglądało, niekoniecznie można przemycić ten nie do końca i jeszcze czasami pasujący smak. Tak, no tak jak Czarek właśnie tutaj. Myślę, że może być świetnym tym, który mobilizuje pozostałych. Czarku, mam dla ciebie w twoich sztuczkach magicznych, nie widziałem takiej sztuczki jeszcze, ale mam taką propozycję, stoliczku nakryj się. Co ty na to? Tak, na przyknięcie palców jakby się dało. Ja tutaj sobie będę próbował na śniadanie dzisiejsze tak zrobić, ale ale to jest jakby sztuczka, która na pewno by się przydała nie tylko mi, ale każdej kobiecie w domu, czy mężczyźnie, to tam przesądzę. W swojej magicznej walizce, ruszając w trasę, masz też jeszcze jedną sztuczkę zabawę, bo dziś po 15 wystąpisz w Polskim Radiu Dzieciom. Będziesz opowiadał, nie wiem, czy możemy zdradzić coś więcej na ten temat. Myślę, że coś możemy zdradzić, może nie do końca o czym będę opowiadał, ale na pewno będę mówił do naszych młodych słuchaczy w taki ciekawy sposób. Super, już się nie możemy doczekać. To zachęcamy, jeszcze przypomnijmy, doktor Witaminka podpowie, jak można słuchać Polskiego Radia Dzieciom i włączyć się właśnie dziś do audycji z twoim udziałem. Polskiego Radia Dzieciom możemy słuchać przez odbiorniki DAB+, ale również mój ulubiony sposób, bezpłatną aplikację, którą można ściągnąć na swój telefon czy na tablet, i to jest absolutnie świetny sposób, no i oczywiście w internecie, tak? Taka magiczna sztuczka. Tak, polskieradiodziecią.pl. Już, natomiast ja mogę odpowiedzieć, znaczy zdradzić tylko to, że Czarek będzie opowiadał o bajce. To i będzie o bajce. Nic więcej nie mówimy, ale będzie ciekawie, naprawdę. Naprawdę. Bardzo ci dziękujemy. Czarek Czaruja był naszym gościem i do usłyszenia później również z doktor Witaminką i z innymi słuchaczami, młodszymi i starszymi, którzy mogą się włączyć w ten sposób, spędzając właśnie ferie przy radioodbiorniku. Pozdrawiamy cię serdecznie. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy. Abrakadabra, Benz. Benz. I już, a za chwilę nasze słuchowisko. Przynosi wiatr pod złotą łunę, pod świata płonący dach. Z nad wszelkich wspomnień obraz unosi się. Dom twój daleki, zgubiony dawno. 20 minut pozostało do godziny 13. Wspólnie z dr Witaminką słuchamy pięknych przebojów i także słuchowisk Polskiego Radia. To najnowsze takie dzikie słuchowisko Polskiego Radia dzieciom, gdzie bohaterkami są dwie gąsienice siostry, Niepyłka i Japolinka. To co, słuchamy uważnie? A jak najbardziej. Mam nadzieję, że się zdrowo żywią. Przygoda Niepyłki i Apolinki. Część trzecia. A wimbołe motylki małe, witajcie, to ja, Krystian Tyrański, wasz przewodnik po wszystkim, co najdziksze na świecie, czyli po parkach narodowych. Zapraszam was na wyjątkowe słuchowisko Przygoda Niepyłki i Apolinki, którego akcja dzieje się wysoko w górach, gdzieś w Pienińskim Parku Narodowym. To właśnie od tego parku może rozpocząć się wasza dzika odyseja, czyli wyprawa przez 23 polskie parki narodowe. Poznaliśmy już dwie gąsienicze siostry, Niepyłkę i Apolinkę, których życie sprowadzało się tylko do jednego – do jedzenia. Pewnego dnia tuż obok nich wylądowała Biedronka Siedmiokropka, która ukazała im zupełnie inny styl życia. Życia pełnego podróży, pełnego poznawania nowych miejsc, odkrywania cudownych skarbów natury. Czy to przekonało siostry do ich podróży życia? Apolinka już dała się przekonać, ale Niepyłka jak zawsze była na nie. Tak to bywa w rodzinie. Nie wszyscy od razu podejmują wyzwanie. Czasami potrzebny jest nie tylko jeden przykład aktywnego stylu życia, ale kilka. Czy Niepyłka dała się przekonać? Posłuchajmy. Apolinko? Nie wiem, czy zauważyłaś, a przez tę rozmowę schudłaś nieco. Masz tutaj, kochana. Jedz, jedz. No dobra. Szybciej, szybciej. Żwawiej, żwawiej. Gąsienice jeszcze długo żyły opowieściami Biedronki Siedmiokropki. A Polinka, zajadając się liśćmi, marzyła o dalekich podróżach, o kwiecistych i kolorowych łąkach. Niepyłka nie miała zamiaru opuszczać swojego skalistego domu. Dobra, zjadłyśmy tu wszystko. A? Idziemy. I na słoneczną łąkę? Nie, Apolinko. Idziemy do kolejnej restauracji. A, z naszymi ulubionymi listkami. O, dokładnie tam. Jest obok Białej Skały. Już myślałam, że ruszamy na wielką wyprawę. Szkoda marnować siły. Dobra, trzymajmy się razem. Mogę policzyć twoje pomarańczowe plamki? Jasne, możesz z jednej, a potem z drugiej strony. Świetnie. Jedna, druga, trzecia. Może będzie ich więcej niż wczoraj. Uwaga, ratunku, ojej. Rety! Co to? Ojej, co się dzieje? Mój dom stanął na głowie. Zaraz. Jeszcze trochę. Przepraszamy, że pana nie zauważyłyśmy. Myślałyśmy, że to mały kamyk. Udało się. Dom stoi na swoim miejscu. Tylko nie kamyk. Tylko nie kamyk. Jeżeli już, to ślimak. Ślimak? Ale fajnie. Zaraz. Taki mały? Nie jestem mały. No dobra, może trochę. Trochę. Prawie cię nie zauważyłyśmy. Jesteś małe jak trzy ziarenka piasku. Oj, dobra, bez szczegółów. Jak masz na imię? Pupilek. Ja jestem Niepyłka, a to moja siostra Apolinka. Hej! Hej. Hej, hej. Od jak dawna idziecie? Dokąd? To chyba jasne. Na słoneczną łąkę. Ale my tam nie idziemy. Przechodzimy tylko z restauracji do restauracji. Z tej rośliny na tamtą, pod Białą Skałę. Nie idziecie na słoneczną łąkę? Przecież macie tak blisko. Ja już trzeci tydzień idę z tamtego wzniesienia, teraz jestem tu i zaraz będę tam. Pełzniesz już 3 tygodnie? Tak, i mam nadzieję, że jeszcze w maju dotrę na szczyt. Już nie mogę się doczekać. A po co tam idziesz? No, chcę tam dotrzeć z całym moim dobytkiem, czyli z domem, który dźwigam na plecach, i chcę zobaczyć coś wyjątkowego. Dywany żółtych kwiatów? Nie, chociaż one też są ładne. Chcę zobaczyć dywany naskalnych porostów. Słyszałem, że są wyjątkowe. Dywany naskalnych porostów? Tak, chcę przepełznąć między nimi i podziwiać te kolory, kształty, naskalne mozaiki. A potem usiądę na najwyższym punkcie obserwacyjnym i będę podziwiał wschód i zachód. Wschód i zachód słońca. I tak przez kolejne miesiące. Nigdzie mi się nie będzie śpieszyć. Wow, ale super. W ogóle to postanowiłem, że zostanę tam do końca życia. Gdzieś między porostami znajdę sobie takie fajne miejsce, gdzie będę cieszył się każdą chwilą i dożyję do wielkiego widowiska. Jakiego? Chciałbym zobaczyć ocean chmur. Co? Tak, wczesnym rankiem chmury pokrywają dno doliny. To wygląda jak taki biały ocean z chmur. A w oddali widać jeszcze szczyty gór. Inne ślimaki mówiły mi, że wydawało im się, że latają nad chmurami. O, ja tak bardzo chciałbym chociaż raz wzbić się w powietrze. Jak ptak? Jak ptak. Albo jak motyl. Rety, w tak małej skorupce, w tak małym ślimaku są takie marzenia. Dzięki. Dobra, żegnam się. Pełznę dalej, bo droga długa, a życie krótkie. Pa! Ciężki ten dom. Pa! A w ogóle to zazdroszczę wam. Gdybym ja miał tyle nóg, co wy, to doszedłbym tam o wiele wcześniej. No ale gąsienicą nie jestem. Pa! Pa, pa, pa, pa, pa! Pa, pa, ślimaku! Ale fajny ten pupilek! Aha. Od tego spotkania Niepyłka chodziła ciągle zamyślona. Apolinko, ruszamy. Zaraz, zaraz, jeszcze nie skończyłyśmy jeść tych wszystkich liści. Tutaj są jeszcze całe i smaczne. Chcesz zmienić restaurację? Nie, nie to mam na myśli. Chcę powiedzieć, że ruszamy na słoneczną łąkę. Naprawdę? Przekonał mnie pupilek. Jak to? Ale on cię do niczego nie namawiał. To prawda. Za to dał mi bardzo dobry przykład. Widziałaś? Poszedł na górę z domem na plecach. 3 tygodnie już wędruje i nie poddaje się ani na chwilę. Skoro on wyruszył i wierzy, że to zrobi, to ja też wierzę, że nam się uda. Ojej, ale cudownie! Nauczyłam się od Biedronki i Pupilka ważnej rzeczy. Życie nie polega tylko na jedzeniu. Są jeszcze marzenia. Tak! Ale ty nie masz takich marzeń. Przecież ty marzysz o bezpiecznym jednym miejscu na ziemi. Takim jak to. To prawda. Ale ty masz marzenia. I ja chcę ci je pomóc zrealizować. Mogę zostać podróżniczką? Tak. A to będzie twoja pierwsza wyprawa. Ojej! Na słonecznej łące spotkamy naszych znajomych. Może poznamy kogoś jeszcze. Ale super! Mam pomysł. Żeby nie narażać naszych brzuszków na głód, to będziemy szły tak, jak prowadzą nasze jadalne liście. Pójdziemy ich szlakiem, a jak będzie noc, to rozbijemy obóz w bezpiecznym miejscu pod rozchodnikiem. Super plan. Zatem ruszamy! Siostry ruszyły w drogę. Wszystko im sprzyjało. Pięknie świeciło słońce, poniżej w lesie śpiewały ptaki, powiewał ciepły majowy wiatr. Jednak po przejściu krótkiego odcinka nagle padły ze zmęczenia. Nogi odmówiły posłuszeństwa. Trzy pary pazurkowatych odnóży i pięć par posuwek. Wszystkie spuchły od wysiłku. Ojej! Ale mnie nogi bolą. Co się trzęsę ze zmęczenia? Nie pyłko, musimy się zatrzymać. Chyba nie damy rady. To nie był dobry pomysł. Boli mnie wszystko. Mnie też. To koniec. Hej, skaczący wędrowcze, zatrzymaj się. Stój, ale on wysoko skacze. Stój. O, witajcie, nie zauważyłem was. Kim jesteś i co robisz? Jestem konikiem pienińskim, skaczę sobie ze skały na skałę i próbuję dostać się na słoneczną łąkę. Niesamowite. Wszyscy zmierzają na tę słoneczną łąkę. A co tam będziesz robić? Będziesz podziwiać porosty, kwiaty czy ocean chmur? Nie. Poszukuję pomysłu na mój nowy muzyczny utwór. I po to musisz spiąć się aż na szczyt góry? No tak, bo ze słonecznej łąki widać piękne krajobrazy. W dolinie wijąca się rzeka. Na horyzoncie można dostrzec wielkie góry. Jak na to wszystko patrzę, to od razu przychodzi mi 100 pomysłów na muzyczne utwory. Poznałyśmy artystę. Tak. Jako artysta skrzypek zapraszam na górę. Specjalnie dla was zagram koncert. Wow! A z jakiej okazji? Z okazji pięknej wiosny. To będzie taka muzyczna majówka na słonecznej łące. My, koniki, razem ze świerszczami mamy taką tradycję, że na wszystkich pienińskich łąkach gramy wieczorami. Przy zachodzie słońca. Bardzo byśmy chciały dotrzeć na muzyczną majówkę, ale niestety nie damy rady. Nogi odmówiły nam posłuszeństwa. No tak. Tak to już jest, jak się ma... Jedno, druga, trzecia... Pięć par posłówek. No, nie jest łatwo, nie jest. Ale mam pewien pomysł. Jaki? Warto, abyście szły pod górę w jednym tempie, w jednym rytmie. Wtedy mniej będziecie się męczyły. Ale jak to zrobić? Na przykład tak. Noga za nogą, posuwka za posuwką. Noga za nogą, posuwka za posuwką. Super! Za nogą, posuwka za posuwką. Ekstra, dziewczyny! Za nogą, posuwka za posuwką. Tak jest, tak. Za nogą, posuwka za posuwką. Uwaga, kiedy ja mówię hej, wy mówicie ho. Hej, ho! Hej, ho! Kiedy ja mówię jest, wy mówicie dziko jest. Dziko! Jest, dziko! Kiedy ja mówię awimbo, wy mówicie łe. Awimbo, łe. Awimbo, łe. Kiedy ja mówię udało, wy mówicie się. Udało, się. Udało. Się! Ale super! I takim sposobem dostaniecie się na górę. Dziewczyny, fajnie, że jesteście razem. Możecie podzielić się tekstem. Ale super! Dziękujemy ci za pomoc, koniku pieniński. Bardzo proszę, do zobaczenia na górze. Do zobaczenia, do pa. Zobaczenia! Hej, kiedy ja mówię hej, wy mówicie ho. Hej, ho. Hej, ho. Kiedy ja mówię, wy mówicie dziko. Dziko, dziko. Pa, pa! Pa, do zobaczenia, pa! A. To co, śpiewamy? Za chwilę, tylko zjemy coś, dobra? Proszę, Polinko. Przygody Niepyłki i Apolinki, słuchowisko ciąg dalszy jutro, ale ważne, żeby się zdrowo odżywiać. Tak, i zresztą zauważyliśmy na sam koniec, że Niepyłka i Apolinka zjadły coś i pewnie roślinnego, to było na pewno coś zdrowego. Tak. I o tym zdrowym odżywianiu także po godzinie 13 z doktor Witaminką. Zostańcie z nami. Hipopotama, urządza